ding ding ding. Ha ha ha. Hit hit Ramaya. Τι να κάνει η κυβέρνηση, να κάνει πόλεμο με τη Γερμανία. Τι να κάνει η κυβέρνηση, να κάνει πόλεμο με τη Γερμανία. Πολύ ωραία τα λέει ο κύριος Κουρουμπλής. Αυτός είναι ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, Πασόκος. Τώρα για τα τρέχοντα είναι λίγο Σιριζαίος, αν και δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές, δεν έχει σημασία. Καλό το Πασόκ, ακόμη πιο καλός ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κουρουμπλής λοιπόν, πάντα με αυτό το συγκαταβατικό ύφος, ότι τι να κάνουμε, όλες του οι περιγραφές, όλοι του οι λόγοι, όλες του οι τοποθετήσεις είναι σε αυτό το πλαίσιο, ότι τι να κάνουμε, αναγκαζόμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, σαν το χταπόδι μας χτυπάνε, άρα εμείς δεν έχουμε καμία απολύτως ευθύνη, τα αφαιρεί μοίρα, τα σύννεφα που μαζεύονται πάνω από το Μαρούσι φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές, άρα σε λίγο θα βρέξει. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, περίπου όλα αυτά που ζούμε είναι φυσικό φαινόμενο. Τι να κάνει η κυβέρνηση, να κάνει πόλεμο με τη Γερμανία. Τι προτείνετε να κάνει, ρε παιδιά, για να καταλάβω δηλαδή. Ναι, αλλά εμείς τα μέτρα τα ψηφίσαμε. Τι να εμείς τα κάναμε τα πάντα. Άμα λοιπόν έχεις βάλει τη χώρα σε αυτή την αδυναμία, θα σε κοπανάνε σε χταπόδι. Θα σε κοπανάνε σε χταπόδι. Πολύ ευχάριστο αυτό. Και τώρα έρχεται η ώρα να αναρωτηθούμε ξανά όλοι μαζί. Πόσο πουλάνε το Μέγκα να το αγοράσω? Αυτή είναι μια άλλη ερώτηση. Να μείνουμε στα χταπόδια του Κουρουμπλή. Έτσι λοιπόν, έτσι όπως τα έχουμε καταφέρει, τα ρίχνει και λίγο στους προηγούμενους, ότι ο ίδιος δεν ήταν ο προηγούμενος, ο συγκεκριμένος δεν ήταν ο προηγούμενος. Τέλος πάντων, το προσπερνάμε και αυτό. Όλο προσπεράσεις κάνουμε. Πηγαίνουμε με ηλικιώδη ταχύτητα. Δεν ξέρω πού, αλλά κάνουμε συνεχώς προσπεράσεις και δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσει όλο αυτό. Και αυτό το προσπερνάμε και στεκόμαστε σε αυτό που είπε, ότι σαν το χταπόδι μας χτυπάνε κάποιοι άλλοι. Χτυπάνε εμάς, εμείς είμαστε το χταπόδι, ένα ανώτερο χέρι, μια ανώτερη δύναμη. Οι ίδιοι δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη αφού είναι το χταπόδι που χτυπιέται. Οπότε αποδεχόμαστε τη μοίρα μας και αυτούς τις καρέκλες να κάθονται εκεί να κάνουν τους υπουργούς. Πολύ ωραία λογική. Είναι η γνήσια σιριζαίκη, πασοκική, πασόκο-σιριζαίκη λογική. Τα αφήνουμε και αυτά. Κάνουμε μια στάση τώρα στο πλάι της Εθνικής Οδού. Ο Αλέξης Τσίπρας τι έλεγε στην πρόσφατη, πριν κάνα μήνα, 20 μέρες περίπου, συνέντευξη που είχε δώσει στον Αντένα. Κύριε Χατζηνικολάου, πιστεύω ότι με το κλείσιμο της συνολικής συμφωνίας, διότι το χρονοδιάγραμμα είναι ως εξής. Έχουμε ήδη την πολιτική συμφωνία. Με βεβαιότητα σας μιλώ για το κλείσιμο της τεχνικής συμφωνίας μέχρι τις 22 του Μάη. Και αμέσως και στις 22 του Μάη, θέλω να πιστεύω, είναι ρεαλιστικός στόχος, θα έχουμε και τη συνολική συμφωνία που αφορά το χρέος. Είπε ρεαλιστικός στόχος για τις 22 του Μάη και με βεβαιότητα σας λέω ότι τα ακούσαμε, δεν είναι μοντάζ, απλά τα επαναλάβαμε 2-3 φορές. Ο ηγέτης της χώρας, ο οποίος έχει εκφράσει και την αισιοδοξία του προχθές, θα φορέσει και γραβάτα, μπορεί να τη φοράει ήδη, τώρα που είναι στο Υπουργείο, όχι, έχει πάει μια επίσκεψη. Αλλά μέσα στο Μαξί μου σίγουρα φοράνε τις γραβάτες για να δούμε πώς τους πάει και έρχονται στους διαδρόμους, εκεί μπροστά στο τζάκι. Και κάνουν τα μοντέλα της αριστεράς, τους επιτυχημένους παίζουν, είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Συνίσταται για πρωθυπουργικά γραφεία υπανάπτυκτων χωρών με λαούς ηθαγενείς. Το είπε πάντως, το ακούσαμε, 22 του Μάη, βεβαιότητες και ρεαλισμοί. Χτες βγαίνει ο Τζανακόπουλος στη Σιακοσιόνη και λέει. Είχατε λάβει διαβεβαιώσεις ότι θα δοθεί μια συνολική λύση χθες? Σας κορόιδεψαν? Από πού προκύπτει αυτό? Ακούστε, αν θυμάστε καλά, σε όλες τις παρεμβάσεις μας, αυτό το οποίο λέγαμε είναι ότι είτε θα υπάρξει μια συνολική συμφωνία στις 22 Μαΐου, είτε δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να γεφυρωθούν όλες τις διαφορές μέχρι τις 22 Μαΐου και θα χρειαστούν μερικές μέρες ακόμα. Μάλιστα. Επομένως, από πού και ως πού προκύπτει ότι έχουμε εδώ μια παταγώδη αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης, ή από πού και ως πού προκύπτει το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση έγινε υποκείμενο κοροϊδίας εκ μέρους των εταίρων της? Πολύ ωραία τα λέει. Ποτέ δεν είχαν πει για 22 Μάη. Μόνο ο πρωθυπουργός του το είχε πει για τις 22 Μάη. Τα λέει εκεί μια χαρά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όμως και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο ίδιος ο κυβερνητικός, το ίδιο πρόσωπο, ο Δημητράκης ο Τζανακόπουλος, λίγες μέρες πριν έλεγε. Έχουν μπει τα πράγματα σε ένα δρόμο έτσι ώστε στο Eurogroup της 22ης Μαΐου να έχουμε την συμφωνία εκείνη που θα δημιουργήσει τον καθαρό διάδρομο για την ελληνική οικονομία. Άλλο σενάριο δεν υπάρχει. Άλλο σενάριο δεν υπάρχει. Άλλο σενάριο δεν υπάρχει. Ούτε για την ελληνική κυβέρνηση, ούτε για οποιονδήποτε από τους θεσμούς. Και εσύ Δημητράκη δέντρα στο παΐ σου. Και εσύ Δημητράκη το βλέπεις και κλαις. Λουλούδια σπαρμένη ας είναι η ζωή σου. Και εσύ Δημητράκη να τρως ό,τι θες. Άλλο σενάριο δεν υπάρχει ούτε για την ελληνική κυβέρνηση ούτε για οποιονδήποτε από τους θεσμούς. Επιτέλους βρήκα κι εγώ έναν προορισμό στη ζωή μου. Ήρθε η ώρα να αναμορφώσω την ελληνική τηλεόραση. Προσοχή παρακαλώ. Άφηξη Αγίας Μαρκέλας της Παρθενομάρτυρος από Χίο. Παρακαλούνται οι πιστοί να προσέλθουν στην πύλη 6 για να προσκυνήσουν. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δεν σας τα είπαμε τα καλά. Μετά την Αγία Ελένη, το σκήνομα, έρχονται και άλλοι Άγιοι, φτάνουν στο αεροδρόμιο με πτήσεις μαζί με τους εκατομμύρια τουρίστες που περιμένουμε. Έρχονται και Άγιοι να σώσουν αυτόν τον τόπο. Είδαν και από είδαν όλοι. Έρχονται να κάνουν ό,τι μπορούν οι ξένοι από αλλού. Σαν το χταπόδι μας χτυπάνε, ανώτερη δύναμη. Λοιπόν, αυτές οι ανώτερες δυνάμεις έρχονται οι ίδιες εδώ για να προσκυνήσει ο κόσμος και να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα στο παγκάρι για τη διαβίωση Αγίων, κυρίως των Αγίων, των υπολείπων που είναι κοντά στους Αγίους. Δεν υπάρχει άλλο σενάριο, το είπε ο Τζανακόπουλος, ενώ ο ίδιος μιλούσε για το άλλο σενάριο. Η φοβερή ευκολία, βέβαια, ο ίδιος είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αν δεν κάνει κολοτούμπα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ποιος θα την κάνει? Το θέμα με αυτή την κυβέρνηση δεν είναι ότι κάνει ο εκπρόσωπος κολοτούμπα. Αυτό λίγο πολύ συνηθίζεται, το έχουμε δει. Εξετάζουμε πια τον κάθε κυβερνητικό εκπρόσωπο πώς κάνει την κολοτούμπα και τι κολοτούμπα κάνει. Πόσους κύκλους, στροφές, περιστροφές και όλα τα άλλα. Το θέμα είναι ότι κάνουν όλοι οι άλλοι κολοτούμπα. Κολοτούμπες πάνω στις κολοτούμπες. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να μας απασχολήσει μελλοντικά σε κάποιο συμπόσιο περί κολοτούμπας. Νομίζω έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε κάποιον αδίστακτο, μια αδίστακτη φωνή, μια αδίστακτη λογική, γιατί το πρόσωπο δεν μας απασχολεί, μας εδώ με τις λογικές έχουμε να κάνουμε, με τον τρόπο σκέψης, τρόπο αντίληψης, που σημαίνει και τρόπος δράσης. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος λοιπόν μόλις θα μας πει τώρα ότι όλα αυτά που έχουμε συζητήσει για μέτρα δεν είναι κάτι, δεν έχουμε δώσει ουσιαστικά τίποτα στους ξένους, τους κοροϊδέψαμε. Μα πήραμε, όπως είπα προηγουμένως, 2 χρόνια για να ξαναξεκινήσει η οικονομία χωρίς πρόσθετα μέτρα και όποια πρόσθετα μέτρα πήραμε από το 19 και μετά για να τα εφαρμόσουμε θα πρέπει να έχουμε στα χέρια μας τη λύση του χρέους. Άρα δεν δώσαμε τίποτα. Άρα δεν δώσαμε τίποτα. Υποσχέσεις δώσαμε ότι από το 19 θα εφαρμοστούν τα μέτρα που μας ζήταγε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αυτά εξουδετερωμένα με αντίμετρα. Μπράβο! Α, 1-0. Τους κοροϊδέψαμε τους ξένους. Δεν δώσαμε κάτι. Όλα αυτά τα μέτρα που ψηφίστηκαν και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται, κάποια ήδη εφαρμόζονται, που θα περικόψουν συντάξεις, θα αυξήσουν φόρους, θα καταστρέψουν και άλλο την ήδη κατεστραμμένη οικονομία, τους πολίτες, τις ζωές του καθενός. Δεν είναι, είναι υποσχέσεις. Κοροϊδέψαμε τους ξένους και ξέρετε πόσο εύκολοι είναι οι ξένοι στο να τους κοροϊδεύουν οι Έλληνες. Έτσι λοιπόν ο Γιώργος Κατρούγκαλος, γι' αυτό σας λέω, τον θαυμάζουμε πάρα πολύ σαν πολιτικό άνδρα, σαν πολιτική σκέψη, σαν βεληνεκές πολιτικού, ειλικρίνειας, ήθους, πάντα πάνε αυτά μαζί. Είναι και κομμουνιστής, να μην το ξεχνάμε όλο αυτό. Δεν είπε όμως μόνο αυτό, ότι δεν δώσαμε τίποτα, μόνο υποσχέσεις πετάξαμε εκεί στους ξένους και αυτές τις έχουμε εξουδετερώσει με τα αντίμετρά μας, τα περίφημα που η ΕΡΤΑ βγάζει 2 φορές παραπάνω από ό,τι τα κανονικά μέτρα σε κάτι ωραία γραφήματα που φτιάχνουν εκεί οι συνάδελφοι. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος είπε και κάτι άλλο, πρωτοφανές και αυτό και πρωτάκουστο, όμως πρέπει να το ακούσουμε γιατί είναι μια επιτυχία της κυβέρνησης. Ποια η πίεση δεν είναι στην Ελλάδα, πού είναι νομίζετε? Τώρα για πρώτη φορά δεν είμαστε εμείς αυτοί στους οποίους ασκούνται οι πιέσεις για να πάρουν τα δικά τους μέτρα ανταπόκρισης, αυτά που έχουμε πάρει εμείς, είναι η Γερμανία. Είναι η Γερμανία. Είναι η Γερμανία. Προσοχή παρακαλώ. Άφεξη Αγίου Μάμαντος από Κύπρο. Παρακαλούνται οι πιστοί να προσέλθουν στην πύλη 3 για να προσκυνήσουν. Θα ακολουθήσει λιτανία μέχρι την πύλη 9. Παγκάρι θα βρείτε μπροστά από την εικόνα. Attention ladies and gentlemen, Saint Mamas has arrived from Cyprus. Litany will follow till gate 9. Έρχεται και ο Σεντ Μάμας, όπως ακούσατε, ο Άγιος Μάμας του Μάμαντος στη Γενική, όπως το έκλεινε η εκφωνήτρια εκεί το αεροδρομίο, και θα γίνει μικρή σύντομη τελετή και λιτανία. Παγκάρι θα βρείτε, πάντα υπάρχει ένα παγκάρι σε όλα αυτά, γιατί όπως δεν υπάρχει ζωή αν δεν υπάρχει κάμερα, έτσι δεν υπάρχει Άγιος αν δεν υπάρχει παγκάρι μπροστά του. Κάθε Άγιος θέλει ένα παγκάρι μπροστά του. Θέλει και την πίστη των ανθρώπων, αλλά κυρίως επιζητεί ο Άγιος το παγκάρι, γιατί χωρίς παγκάρι δεν υπάρχει Άγιος. Όλα αυτά είναι γνωστά χρόνια τώρα. Έτσι λοιπόν έχουμε στριμώξει και τη Γερμανία που όλα τα φώτα είναι πάνω της και πρέπει να τοποθετηθεί μέχρι τις 15 Ιούνιου. Όπως θα ακούσουμε στην πορεία από τον Τζανακόπουλο στο δεύτερο μέρος, είναι μια... όλοι μαζί το αποφασίσαμε και κυρίως η Ελλάδα να το πάμε το Eurogroup στις 15, γιατί δεν μας άρεσαν αυτά που μας δώσανε προχθές. Άρα τους εκβιάζουμε, πάλι τους τριμώχνουμε και στις 15 θα πρέπει να είναι για αυτούς ένα Eurogroup πολύ κρίσιμο. Πλέον τα κρίσιμα δεν είναι για εδώ, είναι για αλλού. Όπως ακούτε, χταπόδι είμαστε. Ο Κατρούγκαλος λέει ότι πιέζεται η Γερμανία πια. Τα έχουμε καταφέρει μια χαρά στα διεθνή. Εδώ έχουμε κάτι θεματάκια στην Ελλάδα, με κάτι διαπλοκές, με κάτι χοντροκομμένες ενέργειες που γίνονται. Όχι, δεν γινόντουσαν παλιά, πάντα έτσι γίνονται. Ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης και εξουσία πάντα διαπλέκονται. Γι' αυτό υπάρχει το ένα, για να διαπλέκεται με το άλλο. Χωρίς το ένα, το άλλο δεν μπορεί να υπάρξει. Τέτοιου τύπου εξουσίες δηλαδή που στρέφονται πάντα κατά του λαού. Θέλουν συμμάχους όχι στο λαό, απέναντι στο λαό. Με κάτι ξεκαρφώματα, ναι, υπάρχουν αρκετά, αλλά ο στόχος είναι μόνιμος και ίδιος. Όλα αυτά τα θέματα που κάποιος θα τα έλεγε και ηθικά και σε μια αριστερή κυβέρνηση ότι δεν ταιριάζουν, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος τα αντιμετώπισε σε ερώτηση που δέχτηκε και είχε να δώσει μια πολύ πρωτότυπη, η αλήθεια, απάντηση. Θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω και για αυτό το θέμα που έχει προκαλέσει η θύελα τις τελευταίες ώρες και αναφέρομαι στην εξαγορά του 20% του Μέγκα από τον κύριο Σαβίδη. Εσείς είχατε κάνει και προς ανακούφιση, θα έλεγα, του ελληνικού λαού σημαία το θέμα κατά της διαπλοκής, κύριε Τζανακόπουλε. Εδώ λοιπόν έχουμε μια περίεργη συναλλαγή. Υπάρχει πραγματικά καταιγίδα αντιδράσεων, είμαι σίγουρη το καταγράφετε, και σας βλέπουμε να έχετε πάθει αφωνία. Λοιπόν, προφανώς βρίσκουν σύμφωνη την κυβέρνηση αυτές οι εξελίξεις. Εμείς εχθές τοποθετηθήκαμε και είπαμε ότι δεν πρόκειται να παρέμβουμε ή να σχολιάσουμε επιχειρηματικές συναλλαγές στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Κάποτε ήσασταν αλληλίστατοι όμως. Μισό λεπτό, κύριε Κοσιόνη. Αν υπάρχει οποιοδήποτε νομικό θέμα, τότε αυτό το νομικό θέμα μπορεί να κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες αρμόδιες αρχές θα πούν τη γνώμη τους. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Και ο Σαβίδης. Όποιος βρει στοιχεία ας πάει στον εισαγγελέα. Τα ντουλάπια τα στοιχεία να τα πάτε στον εισαγγελέα. Μπράβο. Έλεγε ο Καραμαλής, συμπλήρωνε ο Σιμίτης την περίφημη φράση: όποιος έχει στοιχεία να τα πάει στον εισαγγελέα. Ήρθε ο Τζανακόπουλος χτες με κάποιο τρόπο. Λέει: όποιος έχει στοιχεία ή αν έχει συμβεί κάτι κακό, αν έχει συμβεί κάτι κακό, για όποιο θέμα, τώρα εδώ είναι θέμα διαπλοκής, εντάξει, μπορεί να πάει στον εισαγγελέα. Γι' αυτό έχουμε τους θεσμούς και είναι και διακριτές οι εξουσίες, η τρίτη νομίζω είναι η δικαιοσύνη, να πάει στην δικαιοσύνη. Αν υπάρχει κάτι, πάντα βάζουν αυτό το αν υπάρχει και έτσι γίνεται πιο κωμωδία η όλη συζήτηση, το όλο θέμα. Τα βλέπει όλα αυτά εδώ ο Άγιος Διονύσιος και θέλει να έρθει. Α, όχι θέλει, ήρθε μόλις έφτασε στο αεροδρόμιο. Προσοχή παρακαλώ. Άφηξη Αγίου Διονυσίου του Νέου από Ζάκυνθο. Παρακαλούνται οι πιστοί να προσέλθουν στην πύλη 11 για προσευχή και μετάνοια. Παγκάρι θα βρείτε στις πύλες εξόδου. Attention, ladies and gentlemen. Saint Dionysius the newest has arrived from Zante Island. Passengers are kindly requested to go at gate 11 to make a praise or confession. Thank you. Please mind the box for poor people between the gates and the platform. Και στα αγγλικά, είμαστε χώρα τουριστών. Περιμένουμε 30 εκατομμύρια φέτος τουρίστες. Οπότε όλα αυτά βέβαια θα μπουν στην πραγματική οικονομία. Όπως πάντα μπαίνουν αυτά τα λεφτά στην πραγματική οικονομία. Και πέρυσι είχαμε ένα ρεκόρ τουρισμού και αντιπρόπερσι πάλι ένα ρεκόρ για τα δεδομένα τουρισμού. Και όσο τα ρεκόρ αυξάνονται, τόσο όσοι δουλεύουν στον τουρισμό, όσοι δουλεύουν στον τουρισμό γίνονται δούλοι κανονικοί. Κάτι 10ωρο, 12ωρο, κάτι νέα παιδιά. Δεν βλέπουν το από νύχτα σε νύχτα για να πάρουν 300 ευρώ. Μέσα σε όλα αυτά που ακούμε εδώ, που είναι ποικίλης ύλης, ένα μήνυμα της Καρένινα. Πείτε μας και καμιά χρήσιμη πληροφορία. Ο Καμπουράκης που παίρνει ένα φρέντο και τρία κουλούρια με 3 ευρώ. Ρωτάει εδώ η ακροάτρια. Ρώτα τον αύριο, δεν ξέρω. Αν όλα αυτά δήλωσε ότι τα κάνει με 3 ευρώ, εγώ τον βλέπω μπουκωμένο μονίμως να τρώει και να πίνει. Δεν ξέρω αν του στοιχίζουν 3 ευρώ. Ρωτήστε τον αύριο. Θα κάνω κι εγώ ό,τι μπορώ, άμα τον δω έξω, να θέσω το κομβικό αυτό ερώτημα για την καθημερινότητά μας. Γιατί κάτι τέτοια έχουν μείνει πια να είναι κομβικά για την καθημερινότητά μας. 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένω πολύ μεγάλη χαρά. Μέσα να μιλήσετε, να ανταλλάξετε απόψεις, τους γόνιμους διαλόγους που συνηθίζετε. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Και έχουμε, κάποτε τις λέγανε προγραμματικές δηλώσεις, τώρα θα λέγεται πρόγραμμα καναλιού, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, αν δεν υπάρχει κάμερα, αν δεν έχεις κανάλι, δεν είσαι τίποτα σε αυτή τη ζωή. Το πρόγραμμα του Μέγκα. Τα μέτρα αυτά που ψηφίζουμε σήμερα θα εφαρμοστούν αν και μόνο αν πρώτα αρχίζουν να εφαρμόζονται μετά το τέλος του προγράμματος το Σεπτέμβριο του 2018. Το πρόγραμμα του Μέγκα. Η πρόβλεψη ακόμα και του κακούδουνου του είναι για πάνω από 2% ανάπτυξη το 2017. Το πρόγραμμα του Μέγκα. Ο Σόιμπλε είναι ένας πολύ σοβαρός και σεβαστός πολιτικός και αντίπαλος, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Τι καταφέραμε αυτή τη στιγμή με μια συμφωνία η οποία έχει δυσκολίες. Διότι ένα ευρώ επιβαρύνουμε, ένα ευρώ ελαφρύνουμε, αλλά όχι στον ίδιο άνθρωπο. Το πρόγραμμα του Μέγκα. Θαρώ ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για να βγούμε επιτέλους στο ξέφωτο μετά από μια πορεία δύσκολη και επίπονη. Όπου έχουν να γράψουν οι εφημερίδες, τι το θέλαμε το κανάλι. Και τώρα έρχεται η ώρα να αναρωτηθούμε ξανά όλοι μαζί. Πόσο πουλάνε το Μέγκα να το αγοράσω? Τι έγινε ρε παιδιά? Ραμάγια. Ζητήσανε από την Ολίβια να φωτογραφίσει τη Σίλβια Τρανού. Ξέρεις αυτή τη ζάμπλουτη που έχει δικό της κανάλι? Σιγά μωρή, πώς κάνεις έτσι? Κι εγώ ζάμπλουτη είμαι. Ναι, αλλά εσύ δεν έχεις δικό σου κανάλι. Και τι, δεν μπορώ να αγοράσω ένα μα θέλω? Α, περίμενε. Τζούλιετ! Πάρε μωρή τηλέφωνο και ρώτα. Πόσο πουλάνε το Μέγκα να το αγοράσω? Ήταν ζωντανή σύνδεση με γραφεία επιχειρηματία, ο οποίος θέλει να αγοράσει το Μέγκα. Υπάρχουν έτσι κι αλλιώς πολλοί επιχειρηματίες που θέλουν να αγοράσουν το Μέγκα και δεν ξέρουμε σε ποια χέρια ενός ή πολλών θα καταλήξει. Το έχει μοίρα του πάντως να είναι προμετωπίδα πάντα της διαπλοκής, να στηρίζει με φανατισμό κυβερνήσεις και να είναι πολλοί οι ιδιοκτήτες του. Θα δούμε αν αυτό θα αποδειχθεί στο άμεσο μέλλον, τώρα που τελειώνουμε με το παλιό και αρχίζουμε με το καινούργιο, όπως όλοι ξέρετε. Το πρώτο πληθυντικό έχει μια αξία, αλλάξαμε θέμα, το δώσαμε, όχι δώσαμε που λέμε όταν έρχονται να πούν τα παιδάκια τα ακάλαντα, αλλά όταν το λέει ο Τζανακόπουλος για την αναβολή που όλοι μαζί αποφασίσαμε στο χθεσινό, προχθεσινό Eurogroup. Η ελληνική πλευρά, όπως και πολλοί από τους συμμετέχοντες στο χθεσινό Eurogroup, θεώρησαν ότι η λύση η οποία προτάθηκε έχει ασάφειες. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι ήταν ορθή η πολιτική επιλογή να δώσουμε μία αναβολή λίγων ημερών, να δώσουμε μία αναβολή λίγων ημερών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την όσο το δυνατόν πιο καθαρή λύση, η οποία θα δώσει και οριστική διέξοδο στην ελληνική οικονομία και θα ανοίξει έναν καθαρό διάδρομο, έτσι ώστε να βγούμε από το πρόγραμμα οριστικά και αμετάκλητα τον Αύγουστο του 2018. Τράκι δέντρο στο βαΐ σου και εσύ Δημητράκι το βλέπεις και κλαις, λουλούδια σπαρμένιας είναι η ζωή σου και εσύ Δημητράκι να τρως ό,τι θες. Έτσι λοιπόν όλοι μαζί, η Ελλάδα, οι δανειστές, οι χριστιανοί στο Κολοσσέο, τα λιοντάρια, αποφασίσαμε για μια αναβολή και το πάμε για 20 μέρες πιο κάτω. Όλοι μαζί, γιατί είμαστε κυρίαρχοι του παιχνιδιού, τους έχουμε στριμώξει και τους αναγκάζουμε να κάνουν και κολοτούμπες μέχρι να έρθει το κρίσιμο Eurogroup του Ιουνίου στις 15, που θα φάνε και τα μούτρα τους οι δανειστές, γιατί δεν έχουν καταλάβει με ποιους ακριβώς έχουν μπλέξει. Ναι. Τι ναι, Μαρή, τι ναι. Θα σκάσετε που θα τα πάρει, να πούμε, ο Σαββίδης στο Μέγκα. Θα σκάσετε. Άμα τα έπαιρνε κανένα κολόγαυρο, δεν θα κάμπλατε έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, μην αποκλείσει το ενδεχόμενο να μπει και κάποιο κολόγαυρο μέσα. Το Μέγκα πάντα ήταν τη πολυσυμμετοχικότητα. Το είπε πολύ σωστά. Αποστόλη σε πήρε μια κυρία τώρα και λέει: δεν κατάλαβα. Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν κατάλαβε ακόμα. Άντε, γεια. Α, ωραία. Έλα, γεια. Γεια σου, αγαπητέ Αποστόλη. Yeah. Να συστηθώ. Είμαι ο συγκρατούμενος υπηγούρας του Λυπηρού Μητσοτάκη που σου είχα ξαναπάρει, ή ο παλαιός Πατησιώτης που σου λέγα. Για τα μέτρα και τα αντίμετρα, μία σχέση που έχουν είναι η εξής. Μέτρα. Μέτρα εσύ τις ώρες, να μετρώ τις χώρες που έχουν πόλεμο. Μέτρα εσύ τις ώρες, να μετρώ τις μπόρες που δεν έχουν τελειωμό. Μέτρα εσύ τις ώρες. Είμαστε δύο χώρες που έχουν πόλεμο. Λοιπόν, μέτρα σου κόβουν το ένα χέρι. Αντίμετρα σου εμφυτεύουν στον αγκώνα του άλλου χεριού ένα δάχτυλο από χιμπατζή. Αν πιάσει, και αν δεν πιάσει σκασίλα τους. Αλλά και να πιάσει, άχρηστο είναι. Τι είναι, για να μας δουλεύουν δηλαδή. Άντε ρε τυχεροί, τη γλιτώσαν οι συνάδελφοι στο Μέγκα, θα αρχίσουν να παίρνουν λεφτά ρε. Ναι, ναι, πολύ, με τα τσουβάλια θα τα φέρει ο Ιβάν. Γιατί ρε φιλαράκο, δεν θα ανοίξει σιγά σιγά το κανάλι, έτσι δεν λέγατε? Όχι, το κανάλι θα ανοίξει και καλά θα κάνει να ανοίξει. Αν θα πάρουν λεφτά οι εργαζόμενοι είναι ένα θέμα. Για πώς δεν θα πάρει δε. Ναι, ναι, τα χρωστούμενα θα έρθουν τσουβάλια. Εντάξει, σε αυτό ίσως να έχει δίκιο. Τουλάχιστον οι τράπεζες νομίζω πήραν το 75%, 4 εκατομμυριάκια. Είδαμε και την εκαθάριση στο ΔΟΛ που έχει μπει μέσα ο καθαριστής, δίνει 300 ευρώ. Ναι, μισό λεπτάκι, γιατί ο χρήμα, από ό,τι έμαθα, ο συνταξιούχος τώρα πλήρωσε ένα κεφαλαιοποίηση. Νομίζω θα πάρουν 4 εκατομμύρια οι τράπεζες από τα 5. Έτσι έμαθα. Ναι. Κάτσε, γιατί εδώ πέρα τα πράγματα τα λέτε όπως τα. Άρα τι μυρίζει, σωτηρία μυρίζει. Άρα τι μυρίζει, επόμενη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Σούπερ! Φοβάστε τον ανταγωνισμό με το Σαββίδι, πώς θα σας περάσει την προπαγάνδα, έτσι? Όχι, αγάπη μου, τον ανταγωνισμό δεν το φοβόμαστε. Όσο περισσότεροι, τόσο καλύτερα, δεν κατάλαβα. Όχι, να έχουμε λίγα κανάλια, 4, που ήθελε ο υπουργός του φιάσκου, για να είναι εγκλωβισμένοι οι εργαζόμενοι, να μην έχουν που να πάνε, να είναι μεταξύ 4. Άσε μας, να μπει και ο Σαββίδης, να μπει και ο Μαρινάκης, να μπει όποιος θέλει. Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα. Άσε που έχω βάσιμες υποψίες ότι τελικά δεν είχαμε μεταφράσει καλά του Ινστιτούτου του Φλωρεντία στο κείμενο και δεν εννοούσε 4 κανάλια, εννοούσε 4 μνημόνια. Όσο πιο πολλά κανάλια αρκεί να πληρώσει. Απλά επειδή είσαι Σιριζέος, για σένα φαντάζομαι είναι όσο πιο πολλά μνημόνια τόσο καλύτερα. Αρκεί να πληρώσουμε πάλι το ίδιο σύνολο. Ξέρεις τι είπα σε μια πελάτησα σήμερα, ναι, που μου λέει: παιδί μου, πώς βλέπεις τα πράγματα? Της λέω: πόση σύνταξη παίρνεις? Μου λέει: 700 ευρώ. Θα πάρεις και 13η. Το λέω σήμερα που είναι Μάιο. Θα πάρεις, τη λέω, τα Χριστούγεννα και 13η. Και 15η πέστης, τσάμπα είναι, γιατί να μην το πεις. Έλα μωρή χιονάτη. Έλα καλέ. Επειδή αυτή η κυβέρνηση είναι άχρηστη, μπορώ να βρω το θάρρος να ευχαριστήσω τον Ιβάν Σαββίδη μέσω της εκπομπής σου? Βεβαίως, γιατί όμως? Να το πω ρε παιδί μου, γιατί ήρθε κάποιος επιτέλους να επενδύσει στην Ελλάδα με δικά του λεφτά ασφαλώς και για τη δικιά μας τη φουκαριάρα τη μανά, για τη δικιά του. Μπορώ να τα αποσαρώσικα? Α, ναι, ναι, βεβαίως. Θέλω να σας ακούσω μπαλούρδες να μιλάς ρώσικα. Αυτό δεν το έχεις κάνει ακόμα. Σιγά σιγά δεν αποκλείεται. Λοιπόν, Νταβάρη Τσιβάν, μια σνεκαδό για παρασκίσνια, λέει καράσκα για βοπροβοκίσνη, κρούσκι. Μια καρατσίσκη καραβόσκα για τα πρόβατα, τα βόσκαμε στην Ουκρανιά για κουβέρνια, όπως έλεγε ο Χαρικλίνης. Πασίμπα. Έχεις κάνει παρέμε Ρωσίδες φουλ, σε βλέπω εγώ. Εγώ ρε μαλάκα, όχι. Δεν ήταν την Κουστούμπο, ποτέ. Θα του πω κι εγώ κάτι για τέλος. Να ρώτηνα για Σβησέινα, για Βαϊνά. Τι είναι αυτό, ρε μπα. Γιατί ξέρεις τι ήταν τα προηγούμενα, για να ξέρουμε τι είναι και αυτό, δεν ξέρω. Άσε μας. Έλα, γεια. Κύριε Μητσοτάκη, αυτό που κάνουμε, και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απευθύνομαι σε όλους, έχει μια πολύ μεγάλη γενναιότητα. Στόχος μας, να στήσουμε τη δική μας διαπλοκή. Με καμώ. Να ελέγξουμε τα μέσα ενημέρωσης. Έχει ένα λάθος αυτό εδώ μόλις ακούσαμε, γιατί δεν είναι μόνο το Μέγκα στη δική τους διαπλοκή, όπως πολύ ωραία το λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Όλο το άλλο είναι αληθινό. Ο καλλιτέχνης, ο σοβαρός καλλιτέχνης, ο στιβαρός καλλιτέχνης, ο λαϊκός καλλιτέχνης οφείλει να είναι δίπλα στο λαό. Και όταν χυμάζεται ο λαός, ένας λόγος παραπάνω, θες τον καλλιτέχνη δίπλα σου. Έτσι λοιπόν είδαμε έναν μεγάλο καλλιτέχνη πήγε στο λαό που πεινάει, στο λαό που αγωνίζεται καθημερινά, μέρα και βράδυ. Πηδάει εμπόδια, κολυμπάει, είναι ρακένδυτος. Δεν έχει να φάει στην κυριολεξία όμως, δεν έχει να φάει, χάνει κιλά. Βρέθηκε λοιπόν ο μεγάλος καλλιτέχνης Σάκης Ρουβάς στο Survivor. Πιστεύω ότι τα δικά τους λόγια θα είναι λόγια που θα αγγίξουν πολύ κόσμο. Θα ακούσει ο κόσμος ανθρώπους να συζητάνε για την αλληλεγγύη και την προσφορά, την κοινωνική προσφορά από ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν πεινάσει, έχουν περάσει δύσκολα. Βεβαίως από επιλογή, όχι από ανάγκη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία, την ψυχολογική, την πνευματική και τη σωματική. Εδώ μπαίνει ο τηλεθεατής σε αυτή τη διαδικασία που βλέπει τους άλλους να πεινάνε και τρώνε τις χαρίδες. Ο Σάκης Ρουβάς λοιπόν βρέθηκε για φιλανθρωπικούς σκοπούς σε ανθρώπους που έχουν πεινάσει, που πεινάνε κάθε μέρα και τους βλέπουμε όλοι να πεινάνε. Λογικό ο καλλιτέχνης, τέτοιος καλλιτέχνης, να βρεθεί σε τέτοιους πεινασμένους και έβγαλε και συμπεράσματα όπως ακούσατε και μιλάει για αυτούς που πραγματικά έχουν ζήσει στο πετσί τους, τους παίκτες του Survivor, τι σημαίνει πείνα. Εσείς πραγματικά, σε μια μικρογραφία ίσως, έχετε ζήσει αντιξότητες, έχετε ζήσει δυσκολίες. Το μόνο που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι μπορείτε κι εσείς να κάνετε πραγματικότητα και να δέσετε ουσία σε αυτό που λέμε όλοι μαζί μπορούμε. Σε αυτό που λέμε όλοι μαζί μπορούμε. Νομίζω ταιριάζει περισσότερο στο Survivor το συγκεκριμένο ηχητικό, γι' αυτό το διορθώσαμε, γιατί φτιάχνει και την ανάλογη εικόνα. Έτσι λοιπόν παρακολουθούσαμε χτες εμείς το τηλεοπτικό κοινό, τα κανάλια όλα αυτά που έχουν φροντίσει για τη φτώχεια του λαού με μοναδικό τρόπο, ένα σοου για τη φτώχεια, ένα σοου για τη φτώχεια, και ξεπούλησαν φιλανθρωπία, τη φτώχεια, παρομοιώσεις άλλαντάλλων, άσχετες, οι παίχτες ενός reality με την πραγματική φτώχεια που υπάρχει σε αυτόν τον τόπο, το πούλησαν, το ξεπούλησαν, τάχα μου με το πρόσχημα της φιλανθρωπίας, για να κάνουν και νούμερα τηλεθέασης και ταυτόχρονα να ξεπλύνουν και να δείξουν πρόσωπο που νοιάζεται για τον φτωχό, που όπου φτωχός όμως ειδικά για χτες ήταν αυτός που έπαιζε στο παιχνίδι και είναι με το μαγιό όλη μέρα και έχει μαυρίσει και δεν έχει να φάει τίποτα άλλο. Μόνο από καρύδα. Ένα πολύ ωραίο μπέρδεμα, λογικό, ανάλογο των τηλεοπτικών εκπομπών και των τηλεοπτικών και πολιτικών λογικών που υπάρχουν σε τέτοια κλιμάκια. Όμως, όπως είπε ο Σάκης ο Ρουβάς, που έβγαλε τα κατάλληλα συμπεράσματα από αυτή του την επίσκεψη σε πεινασμένους, πραγματικά πεινασμένους όπως τους είδε όμως, όλοι αυτοί από εδώ και πέρα θα αποκτήσουν αξίες. Σίγουρα υπάρχει μια τεράστια κόπωση μετά από 100 ημέρες σε αυτές τις συνθήκες εδώ. Και μιλάνε με τα λόγου γνώσεως, δηλαδή ξέρουν πολύ καλά τα παιδιά τι λένε. Και είμαι σίγουρος ότι κάποια από αυτά τα πράγματα που άκουσα, όπως παραδείγματος χάρη ότι πραγματικά όταν θα βγουν έξω το φαγητό θα το σκέφτονται διαφορετικά και θα το υπολογίζουν διαφορετικά, είναι κάτι το οποίο πραγματικά το πιστεύω ότι θα συμβεί. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να βγουν 10 παίχτες από κάπου και να εκτιμούν το φαγητό περισσότερο. Θα μπορούσαν να το εκτιμήσουν και άλλοι εκατομμύρια το φαγητό, αλλά δεν είχαν την τύχη, δεν είχαν την τύχη να πάνε να παίξουν σε ένα reality. Δεν είναι καθόλου μοντάζ, ρωτάει εδώ η Χριστίνα, μια Κροάτρια, είναι μοντάζ όλο αυτό με το Σάκη. Όχι, είναι δικές του απόψεις. Είπαν και οι παίκτες κάτι ανάλογα. Εμείς διαλέξαμε εδώ το Σάκη ως τον αγαπητό τραγουδιστή που είχε αγωνιστεί τότε να μείνουμε στην Ευρώπη. Θυμόσαστε, για να μην έχουμε πεινασμένους. Τελικά δεν τα κατάφερε. Έχουμε πεινασμένους. Τους είδε, τους άγγιξε στο Survivor, πολύ μακριά από εδώ, στον Άγιο Δομήνικο. Ναι, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πού είσαστε ακριβώς για να έρθω? Γιατί να έρθετε? Δεν σας καλέσαμε, έτσι ακάλεστο. Αρμένικη βίζα θα κάνετε. Ποιο μου πίσω ότι έπεσα πάνω σου? Πάνω μου έπεσες, γιατί να έρθεις εδώ? Είχα όρεξη εγώ να δω κόσμο. Και δεν θα έχεις όρεξη. Τι θα έκανες χωρίς τον κόσμο? Ναι, αλλά όχι από κοντά, από το τηλέφωνο να τα πούμε. Όση ώρα θες. Είμαι τώρα για να δέχομαι επισκέψεις, δεν είμαι. Έχω ασυγύριστα, είμαι με το βρακί. Βάλε κάτι επάνω σου. Δεν μου λες σε ποιο ύψος και φυσί στο Μαρούσι είσαστε? Ψηλά, πολύ ψηλά. 1800 υψόμετρο. Τόσο πολύ? Ναι. Τι, Όλυμπος και βλακίες. Γι' αυτό ντυνόμαστε. Αλλά εγώ επαναστάτης και εδώ, στο βουνό με το βρακί. Έτσι είναι η φύση, ρε φίλε. Έτσι είναι. Η στήση να δεις. Δεν μου λες, εχθές αυτός ο γυμναστηριακούλης, πού το βρήκε το δημόσιο υπάλληλο που πήρε 250.000 εφάπαξ? Πού είναι αυτός, ποιος είναι? Γιατί θες να τον κάνεις παρέα, να σε βγάλει γκόμενα? Όχι, γιατί δεν υπάρχει. Έχετε ψάξει εσείς σε όλες τις περιπτώσεις και ξέρετε? Όχι. Α, επειδή το είπατε με μια σιγουριά. Χαριτωμένο τώρα, ναι, για πάμε άλλο θέμα, ναι. Δεν μπορεί να μας πει όνομα ποιος είναι αυτός ο δημόσιος υπάλληλος, γιατί και ο άντρας μου εμένα 31 χρόνια είναι στο δημόσιο, αλλά δεν θα πάρει τέτοιο εφάπαξ ούτε στον ύπνο του. Μήπως να γινόταν και αυτός κομματικός τέλεχος, να τα κατάφερνε καλύτερα? Α, μάλιστα. Ναι. Α, Golden Boy θα ήταν. Άντε, λες. Δεν πιστεύω. Δεν ξέρω, εγώ κανένα ευτοχολημού τη πιστεύω. Θα ήταν που έπιασε την καλή. Τέλος πάντων, τι να πω. Έλα, ρε μαλάκα, γιατί με κλείσει τόσο το δει. Αποστόλη. Εντάξει, Αποστόλη μου, να σου πω, έχω μαζευτεί εδώ με τα παιδιά και σε πήρα να ακούσουν τη φωνούλα σου και του είπα ότι είσαι σχέση μου. Τι του είπε? Ότι είσαι σχέση μου. Δεν δέχομαι. Έλα, δεν δέχεσαι τώρα. Να σου πω με τη Λουκάμιλου, πριν γι' αυτό με. Ό,τι θέλω κάνω, δεν έχω σχέσει. Και δεν έχω σχέσει κυρίω με μαλάκε. Το χτυπάει το ζουρνάο Τσίπρα, για πε τώρα. Δεν χορεύουν ακόμα οι αγορέ, όπου να είναι σιγά σιγά όμω να είναι έτοιμε. Ένα ποδαράκι να κρατάει το ρυθμό, το βλέπω. Απλά τώρα ο Τσίπρα θα βαράει το ζουρνά με γραβάτα, φορώντας. Δεν κακό. Να σου πω κάτι, σε παρακαλώ πολύ. Μπορείς να μου προωθήσεις ένα φουσκωτό με το τρέιλερ και με τη μηχανή έτοιμο για τη θάλασσα? Ναι, καλέ, γιατί όχι, σιγά να. Θα σου δώσω ένα από τη συλλογή από αυτά που περισσεύουν, αυτά που δεν χρησιμοποιώ πια. Και τι να το κάνεις μόλι το φουσκωτό? Μα το πήρα γιατί έχω ένα γιο που θέλει να ψαρεύει. Μου φύγε στη Γαλλία και κάνει μεταπτυχιακό και μου έχει μείνει αμανάτι. Ακίνητο, σκεπασμένο, καινούριο. Δεν έχει κανένα φίλο να το πάρει. Είμαι Ραφίνα. Α, το πουλάς ή το χαρίζεις? Το πουλάω, γόρι μου. Πόσο? Τα θέλω να το... Πόσο? 3.000. Σάβα πράγμα, ε. Είναι καινούριο, έλα να το δεις. Ραφίνα είμαι. Ναι, ναι. Καλά. Θα το έχω στο μυαλό μου, τσάμπα. Πόσα μέτρα είναι? 3.40. Τι θα κάνουμε όλοι 3.40? 3.40 δεν χωράμε τρεις άνθρωποι να ανέβουμε πάνω. Είναι μικρό, μωρέ, για ψάρευμα. Αυτός ψαρεύει, να βάζει τα συμπάγκαλά του επάνω. Εμείς δεν ψαρεύουμε, κάνουμε το άλλο, δεν έχουμε ανάγκη. Κάνω ό,τι θέλει, θα σου πω. Πρόθεσέ το, μωρέ. Το θέλουν τζάμπα να το πάρουνε. Δεν γίνεται. Το δίνω και με δόσεις. Σε τι δίνω? Και 3.800 το δίνω. Άμα αρέσει προσφορά, δηλαδή είσαι κυμπάρισα, να σου δώσει 800 ευρώ παραπάνω. Εγώ σου λέω και 4.800, σκότωσέ το. Όχι 4.800, σε εκμεταλλευτώ. Ναι, σωστό. Πάρε το τηλέφωνο μου. Δεν το θέλω, γεια. Αυτή η θύσα η Σιριζέα που ακούγεται σαν κάτι μεταξύ Ντόναλντ Ντακ και Άδωνη Γεωργιάδη έχει πολύ πλάκα. Πώς θα γίνει, βάζετε λίγο πιο συχνά? Δεν παίρνει, όσο παίρνει θα τη βάζω. Έχουν ενδιαφέρον αυτές. Κάνω συλλογή με μετανόητες Σιριζέες. Τώρα να σου πω τώρα, εγώ που σαν να την ακούω, μήπως είμαι και εγώ κρυφός Σιριζέος. Ή μαζόχας, ή μαζόχας, μπορεί και αυτό. Εμπρόσωπη, έλα, γεια σου Γιάννη. Έλα, γεια σου Γιάννη, τι κάνει, όλα καλά είσαι? Υπάρχει μια φράση σεξιστικού περιφωνού. Ω Θεέ μου, όχι σεξιστικό, δεν το αντέχω. Που λέει άλλος φορτώνει και άλλος ξεφορτώνει. Το ίδιο έπαθε και ο ελληνικός λαός με τα μνημόνια, με την κρίση και με το χρέος. Το φορτώνει πώς το εννοούμε, όπως έχω φορτώσει ένα γκομενάκι που λέμε? Ναι, ναι, ναι. Α, κατάλαβα. Ωραία, ωραία. Είναι άκρο σεξιστικό, δεν εγκρίνω, γεια. Έλα, γεια. Γεια σου. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, είναι μια έννοια ανατροπής. Πάμε λοιπόν τώρα στο φιλέτο, όπως υπόθηκε προηγουμένως, το οποίο φιλέτο θα ξεκινήσει από το Ορντόευρο. Μακαρόνια με κιμά, τίποτα πιο έκλεκτο. Ναι. Αντζέμ πιλάφι, τίποτα πιο έκλεκτο. Γαρίδες αυγολέμονο, πιο έκλεκτο. Μπαρμπούνια τηγανιτά, φέρε μια γίγανες γιαχνή. Αυτή θα είναι η καινούργια ανατροπή στο νέο Μέγκα. Θα είναι ο Πρετεντέρης, θα κάνει η εκπομπή, θα τη λέει ανατροπή, αλλά θα είναι μαγειρική εκπομπή. Είναι μια η κατάρα, όχι κατάρα, η εκδίκηση, η εκδίκηση. Μην κατάρα του Πρετεντέρη μπορεί, αλλά είναι η εκδίκηση της αριστεράς που πλέον θα έχει τον Πρετεντέρη σε έναν άλλο ρόλο. Ελπίζουμε τόσο δημιουργικό όσο ήταν και στον προηγούμενο του ρόλο. Με αυτή την ωραία εικόνα, γιατί όντως είναι ωραία εικόνα σαν μάγειρας ο Πρετεντέρης, κανονικός μάγειρας, κυριολεκτικός, σας αφήνουμε γιατί έχουμε το τρίτο μέρος του λαού, μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Σήμερα σε πήρα μόνο για ένα φιλί στο στόμα, σε εκείνες τις χιλάρες που βλέπω στην τηλεόραση. Μωράκι μου εσύ, γεροντομωράκι μου εσύ. Εγώ είμαι το μωράκι σου, αλλά σήμερα δεν θα μιλήσω πολύ, διότι δεν έχω το κασιτοφωνάκι, γιατί ηχογραφώ τις συνομιλίες μας και σήμερα δεν το έχω. Αχ, όχι, μην μιλήσουμε, θα πάει τσάμπα. Βέβαια, ηχογραφώ κι εγώ, δεν ξέρω αν μας ταράζει. Το ξέρω, όχι, μου αρέσει που ηχογραφείς κι εσύ. Σ' αρέσει, τα νόμαλα. Ναι. Άντε και μαγνητοσκόπηση, μας εύχομαι. Ναι, εμάς τους δυο μόνο. Ανομαλάρα μου εσύ. Έχει χτυπήσει η αράχνη. Αυτό. Τίποτα. Ξέρω τι εννοείς, αλλά δεν είναι αυτό, δεν συμβαίνει αυτό που λες. Απλώς μου αρέσει η φωνή σου, μου αρέσει. Δεν είναι λίγο. Κακό είναι. Όχι, το περίσσιο φως λέει δεν βλάπτει. Και εμένα μου αρέσει η φωνή του Χατζηνικολά από μικρός. Τι πάει να πει. Να σου πω, εκτός αυτού, εσύ πρέπει να έχεις και άλλα προσόντα που δεν φαίνονται. Αν έχω λέει. Είμαι σίγουρη. Αλλά να ξέρεις, φαίνονται. Δεν μπορεί να τα κρύψεις. Γεια. Άκουσα με προσεκτικά. Όπα. Επειδή την Τετάρτη είναι φοιτητικές εκλογές, επειδή μας έχουν γαμίσει και ο Τσίπρας λέει ότι λαός δεν αγωνίζεται και δεν βγαίνει στους δρόμους και άρα μας στηρίζει, να κατέβουν τώρα όλοι οι φοιτητές και να ψηφίσουν σε εκλογές. Να δείξουν ότι δεν είναι χάπατα. Και βέβαια από κουσού, όχι τους πλάσια των μνημονίων τους διάφορους. Αυτό. Αγάπη μου, τι κάνεις? Καλά, μωρή, τι θες? Χαθήκαμε. Ναι, έτσι είπαμε. Τίποτα. Ύστερος μηδέν και φαντασία. Δεν ξέρω, μήπως φταίει ο Τσίπρας. Λίγο τον βαρέθηκα. Τι να πω. Σεξάκι να κάνεις, σεξάκι. Σεξάκι κάνω, εσύ κάνεις. Κάνεις και δεν σου έρχεται ύστερος. Φόπο, βαριέσαι, ε. Όχι. Όπου καταλαβαίνω, άμα δεν σου έρχεται και έμπνευση με το σεξ και δεν ανοίγει το μυαλό. Τι λες, αγάπη μου, εγώ μια χαρά τα είχα πάντα με το σεξ, ποτέ δεν είχα πρόβλημα. Σε είδα στον ύπνο μου. Λογικό. Πολλοί κόσμος. Λεφτά θα πάρεις, έτσι λένε. Άμα βλέπεις εσένα. Άμα δεις κατά. Έλα. Σκληρή αυτοκριτική, σκληρή. Αλλά δεν κατάλαβα. Όλοι κάνουν κριτική, αυτοκριτική κανένας. Είπα να κάνω εγώ. Εντάξει τώρα, λίγο σκληρή. Τέλος πάντων. Είμαι σκληρός γενικώς. Δεν ήταν εύστοχο. Εύστοχη η κριτική, δεν σου ταιριάζει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Κάτσε να σου πω τώρα το όνειρο. Λοιπόν, ήταν σε ένα δωμάτιο ένα διόρροφο κρεβάτι και ήσουν από πάνω. Είχε μία σκάλα σπασμένη. Ήταν μόνο τα δύο σκαλάκια τα επάνω γερά. Και ήταν και μία άλλη γερή και την κρατούσε. Και μου λέγε ανέβα αυτή σπασμένη. Δεν υπάρχει. Μα παιδεύει και στον ύπνο, κατάλαβες. Λογικό μου φαίνεται. Ναι, λογικό. Μετά από τόσο αποθυμένο, λογικό είναι. Στην εκπομπή του Αποστόλη περνώ. Μπράβο. Ναι, στο Real FM δεν περνώ. Ναι. Πώς επικοινωνώ με τον Αποστόλη? Εγώ είμαι. Εσείς Αποστόλη? Εγώ είμαι, ναι. Έλα, μωρέ, εντάξει, ήθελα κάτι στον αέρα να πω. Αποστόλη, τέλος πάντων, δεν το λέω στον αέρα, αφού είσαι έτσι. Πες το. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ακούω από το Sky όταν ήσασταν. Ναι. Με το Θύμιο. Και να είστε καλά και πάντα, δηλαδή, πώς να σου πω, γελάω, μορφώνομαι και να είστε καλά. Μπράβο, Αποστόλη. Συνεχίστε, για χαρά. Έλα ρε παλικάρια, τι διαμαρτύρεται ο κόσμος, δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιος τους ψήφισε όλους αυτούς, εγώ μόνος μου τους ψήφισα, όλοι δεν ψηφίσαμε. Όλοι δεν ψηφίσαμε, μισό λεπτάκι. Ναι. Όλοι δεν ψηφίσαμε. Εντάξει, αυτούς. Το μεγαλύτερο ποσοστό λοιπόν δεν ψηφίσαμε αυτούς. Θέλω να σε ενημερώσω. Έχεις δίκιο ρε φιλάρα, αλλά πρέπει να λέμε όμως κάτι, να μην μιλάμε τους εαυτούς μας απ' έξω. Εγώ για τον εαυτό μου, έτσι κάπου έχω. Εσύ για τον εαυτό σου, για να τον βάζεις μέσα, κάποια ενοχή μπορεί να έχει. Γιατί είχες κάποια ανοχή ενδεχομένως και σε καταλαβαίνω. Για μας στους δρόμους, ρε, στους δρόμους κάτω να πούμε. Εκεί είναι η διαμαρτυρία, στο πεζοδρόμιο. Σε ευχαριστώ πολύ. Το πρόγραμμα του Μέγκα. Τα μέτρα αυτά που ψηφίζουμε σήμερα θα εφαρμοστούν αν και μόνο αν πρώτα αρχίζουν να εφαρμόζονται μετά το τέλος του προγράμματος το Σεπτέμβριο του 2018. Το πρόγραμμα του Μέγκα. Η πρόβλεψη ακόμα και του κακούδου νουτού είναι για πάνω από 2% ανάπτυξη το 2017. Το πρόγραμμα του Μέγκα. Ο Σόιμπλε είναι ένας πολύ σοβαρός και σεβαστός πολιτικός και αντίπαλος, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Τι καταφέραμε αυτή τη στιγμή? Με μια συμφωνία η οποία έχει δυσκολίες. Διότι ένα ευρώ επιβαρύνουμε, ένα ευρώ ελαφρύνουμε, αλλά όχι στον ίδιο άνθρωπο. Το πρόγραμμα του Μέγκα. Θαρώ ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για να βγούμε επιτέλους στο ξέφωτο μετά από μια πορεία δύσκολη και επίπονη. Όπου έχουν να γράψουν οι εφημερίδες, τι το θέλαμε το κανάλι.